En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet. Det er som sædvanligt med David Tras og undertegnet Mads Fuglede, og vi har selvfølgelig Andreas med som producer, der hjælper os med lyden. Og David, jeg havde en lidt speciel drøm her den anden nat, par dage siden. Jeg drømte, at der var en stor pressekonference, og Dansk Folkeparti havde valgt ny formand, og under overskriften, vi har valgt at gå i en ny retning, der blev du lanceret som Dansk Folkepartis nye formand. Og det har jeg gerne vil snakke med dig lige siden. Det er det virkelig en ny retning, de var gået i der. Men sådan kan man jo drømme underlige ting. Jamen, jeg tror, jeg er nødt til at sige, at det er et af de tidspunkter, hvor man bare er nødt til at sige, med den situation, vi står i, så har jeg ikke noget at sige. Jeg har ikke nogen kommentar til det. Til det rygte. Men der er ikke noget på det? Jeg har ingen kommentar. Okay, jamen så må vi jo bare lægge den død lige der. Ja, eller lad den hvile. Sådan eller lad den hvile. Ja. Vi startede med et band fra Sydstaterne, som jeg har fulgt i et stykke tid og blev opmærksom på, da jeg hørte det her nummer, og så hørte jeg en sætning, som jeg synes var så interessant, at jeg blev nødt til at finde ud af, hvad det betød. Han synger i det her nummer, det hedder The Gold, som jo er et materiale, man kan hente ned i jorden i en mine. Der synger han, at der er a black mile to the surface, forsangeren. Og det synes jeg var var så interessant, at jeg blev nødt til at høre mere om det her band, Manchester Orchestra. Og nummeret handler, som jeg forstår det, om, at på den ene side kan det måske handle om en mand, der arbejder i en mine, og dør af det. Eller også kan det handle om, som jeg læser det, at man kan arbejde sig så langt ned af et spor i et projekt, at man kommer væk fra dem, der er, at man, der bliver en stor afstand til dem, man er omkring. Og det synes jeg bare var et interessant nummer. Og hvordan det lige passer ind i dagens tema, det kan jeg ikke rigtig svare på endnu, men det finder vi nok ud af undervejs. Jamen, hvis vi nu tager og siger, at vi tolker A Black Mile to the Surface, at man er langt nede under overfladen, man har svært ved at dukke op til overfladen, man har svært til at komme tilbage til der, hvor lyset er, så kan det jo være både ekspræsident Trump, der hænger i nogle problemer i forhold til 6. januar-kommissionen, men det kunne også mere aktuelt måske være nuværende præsident Biden, som uanset hvad han gør i øjeblikket, simpelthen bliver ved med at stå i dyndet. Hvis nu vi siger, at Surface, det for hans vedkommende er, at han når op på 50% approval rating, for eksempel, bare for at tage et tal, så har han ligget der på 42-43 i umådelig lang tid. Så han hænger fast i dyndet, kan man jo godt sige, Mads. Det kan jo også være en hovedbestyrelse i et politisk parti, som siger, at vi bliver venner, vi bliver nødt til at prøve noget helt, helt nyt for at komme tilbage til overfladen igen. Jeg har en idé, som i første omgang måske på jer vil lyde lidt skør, men nu skal I høre. Og så, ja, jeg ved det ikke, der kan være mange måder at fortolke den tekst på. Det gode, jeg skal sige om Dansk Folkepartis regler, det er, at man behøver ikke, og nu siger jeg bare noget, der sådan lige kan summe derud, man behøver ikke at være medlem af Dansk Folkeparti før det øjeblik, man stiller op som leder af partiet. Det gør man faktisk ikke. Og det er du selvfølgelig sat dig ind i, og det kan man så, det kan man så tænke over. Nå, David. I mellemtiden, Mads, vil jeg sige, hvis vi lige bliver ved Bidens upopularitet, så jeg en nyhed forleden dag. Vi taler jo tit om, hvordan inflation er både et abstrakt begreb og et meget, meget konkret begreb. New York Times, de havde en artikel fra et af de der berømte steder, der ligger rundt omkring i New York, hvor man kan købe en pizza for $1. Det er sådan et ikonisk sted. $1 eller 99 cent, det er sådan et begreb. 99 cent pizza, som har været der i meget, meget, meget lang tid, at man kunne købe den for 99 cent eller $1. Der ligger sådan et sted, der hedder Utica Pizza i Brooklyn, som jeg tror mange, hvis man har været på ferie i New York, muligvis endda har set, fordi man går sådan lige hen over Brooklyn Bridge fra Manhattan over til Brooklyn, og så ligger den her Utica Pizza til $1. De har nu rebrandet deres butik til at sige, at nu skal vi hedde $1.50 pizzaen. Simpelthen fordi inflationen er så hård, det er så vanskeligt at finde arbejdskraft til at stå i den, at ejerens udgifter til at drive det her pizzeria simpelthen betyder, at han kan ikke længere gøre det, han har gjort i årevis, nemlig sælge en pizza for $1. Nu skal den koste $1.50. Og det er sådan et billede på det, vi har talt om så lang tid, et af Bidens måske allerstørste problemer, hvis ikke det største, at inflationen er så høj, som den er i USA. Jeg så et meget interessant tal den anden dag på flere niveauer. Det handlede om lønudvikling i USA. Man kan sige, at inflation er jo et stort, uhåndterbart politisk problem, hvis det er sådan, at priserne stiger, og lønningerne ikke stiger i samme takt. Og det tal, jeg så, var, at lønudviklingen i USA faktisk havde langt hen ad vejen udviklet sig på en sådan façon, at lønnen også var steget, selvom priserne var steget. Men at det havde ikke sat sig derude i offentligheden. Der var så også noget andet i det tal, der var lidt interessant. Det var, at når det handlede om højtuddannet og den gruppe, der sådan ikke er lavest i lønhierarkiet i forvejen, så havde man ikke noget problem med at lønmæssigt følge med inflationstallene. Men at for lavtuddannet i USA, der var lønudviklingen ikke nær så så positivt. Så noget tyder på, at dele af det her inflationsmonster, som vi taler om, og det er virkelig det, der trykker Bidens tal for tiden. Der er selvfølgelig også andre aspekter af Bidens vanskeligheder end bare inflation, men det her, det er den store, det er elefanten i lokalet, som fylder alt i amerikansk politik lige nu, og fylder alt for Biden. Der er inflationen det afgørende, og der er det bare interessant, at hos mange økonomer, der hænger det sådan sammen, at ja, lønningerne steget, og det er priserne, sjovt nok også, men politisk, der taler vi slet ikke om, at lønudviklingen faktisk også har været ret positiv. I hvert fald, som du siger, for dem, der ligger i sådan den pænere ende, altså ikke kun de øverste, men den pænere del, middelklassen i USA, men ikke for dem, der har de laveste indtægter, som jo typisk er dem, der for eksempel i mit eksempel vil gå hen og købe en pizza til $1, og derfor betyder det noget, at den pludselig koster 1,5 i stedet. For de amerikanske myndigheder var ude her i forleden dag og sige, at inflationsraten nu er den højeste, den har været i 40 år i USA. Hvis vi tager 40 år tilbage, så er vi i 1980 eller 81. 81, undskyld, og det vil sige, at vi er lige der omkring, hvor Ronald Reagan bliver præsident, men altså efter, at Jimmy Carter sådan næsten lige havde forladt det på et tidspunkt, hvor alle, der kan huske noget om Jimmy Carter, ville vide, at inflationen var langt hen ad vejen hans Waterloo dengang. Og det er jo det, der er Bidens frygt, at han jo bliver i tale sat som en ny Carter. Der er mange, der er ude og genskrive historien om Carter, men som sådan politisk begreb bliver han stadigvæk opfattet som en mand, der ikke havde styr på den amerikanske økonomi, og det var med til at skrinlægge hans muligheder for at fastholde præsidentembedet. Og så i fredags, der gik Det Hvide Hus ud med en lille et-minuts penge-video, hvor stabschefen, altså Bidens stabschef Ron Klain, han sådan står foran et flipboard og viser, hvor godt det i virkeligheden går med økonomien i USA. Det var ikke præsidenten selv, der forklarede det. Man sendte i stedet for stabschefen på banen. Lad os prøve at høre, hvad Ron Klain har at sige om økonomien. Jeg kan have en spoiler alert her. Det går faktisk fremhavn ifølge stab. Hi, I'm Ron Klain, White House Chief of Staff. There's a lot of talk about how the economy is doing. Here are a few key facts that show the economy is growing and recovering under President Biden. Last week, the government reported that the unemployment rate's down to 4.2%. That's 3 years faster than experts predicted it would happen before we passed the rescue plan back in March. How many jobs? We've created 6 million jobs this year. That's more than any president in history has created in his first year in office. One reason we've created so many jobs, last year at this time, no Americans were fully vaccinated. Today, over 70% of all adults in this country are fully vaccinated. Getting America vaccinated is getting America back to work. A year ago, there were over 21 million people on unemployment. Today, that number's down to just over 2 million. Amazing progress in a year. And the recovery goes beyond jobs. Look at this chart on retail sales, up $90 billion since last year. That's an economy that's humming. So those are just a few key points about our economic recovery. To learn more, go to whitehouse.gov. Ja, altså når vi hører det her, Mads, så er der jo to ting, der med det samme mærker sig. Den ene, det er selvfølgelig, at han taler utroligt positivt om økonomien. Den anden, det er, at de har haft behov for at lægge den her underlægningsmusik med sådan, at det er sådan nogle trommestikker, der kører for at få etableret en stemning af, hold kæft, hvor går det godt her. Det er det synes jeg er det store giveaway, at når man bliver nødt til at lægge sådan noget underlig percussion ind i sine politiske budskaber, så ved man, at det ikke går så godt som det man siger. Nej, det er ligesom jazz. Det er ligesom når folk klapper ved at lave det der hedder jazzhænder. Mm-hmm. Det der er nogen der gør, så holder de sådan hænderne op og virer med dem. I stedet for at slå dem sammen, så ved man godt, at de slet ikke klapper. Altså, så er det... Jeg har en teori at folk, der laver jazzhænder, de er typisk ikke medlem af Venstre. Det er bare en teori, jeg har. Det er ikke noget, altså, I gør i jeres gruppeværelse. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jamen, det er det faktisk. Vi var ved at, nu afslører jeg noget fra det interne maskinrum i Venstre. Vi var ved at udvikle sådan en lidt... underlig kultur, hvor vi sad og klappede alt for meget, og så blev vi, og der var sådan en tendens til, at man stillede sig op og og sagde noget, der lige var blevet sagt. Og så blev vi enige om, at i stedet for, at man sagde noget, der lige var blevet sagt, og det kan godt tage lang tid, når man er en stor folketingsgruppe, hvis man skal gøre det hver gang, især den store styrmand har talt, så kunne man bare lave jazzhænder for at vise, at man var videre i teksten. Og jeg kan bare sige, det her, vi er på vej tilbage til gamle normer i Venstre igen, fordi jazzhænder virker bare ikke. Nej, okay. Det er alligevel lidt rystende for mig at høre, at I har haft det i spil, en overraskelse. Breaking news her i kampen. Ja, men vi har jo også været lidt ude i en svær periode, og der var jazzhænder var måske et symptom for det, og nu er vi så på vej tilbage, og det tror jeg hænger sammen med, at vi også lægger jazzhænderen på hylden. Godt. Lad os skifte emne, fordi i den forløbne uge, der døde en af, kan man roligt sige, af de helt store skikkelser i amerikansk politik, republikaneren Bob Dole. Mange årtier var han med i amerikansk politik. Han døde 98 år gammel. Det var allerede meddelt for et lille års tid siden, at han var i en terminal stadig af sin lungekræftsygdom. Derfor var det ikke nogen stor overraskelse, men alligevel overrumplende, da Bob Dole, 98 år gammel, sagde farvel. Og det, der er interessant ved at tænke på, at han er 98 år, de mange årtier, han har været med i amerikansk politik, det er, at han er den sidste store amerikanske politiker, som nu er død, som var helt i anden verdenskrig. Men så lang tid skal vi tilbage. Det var selvfølgelig før han gik ind i politik, men altså han var krigshelt fra 2. verdenskrig, hvorefter han indledte sin politiske karriere. Ja, altså der er jo gode grunde til, at den generation af naturlige oversætter er ikke rigtig er til stede længere, men det var alligevel tankevækkende. Han var sådan den sidste fra det hold. Og som du siger, så begynder Doles politiske karriere jo også med hans fortælling om det, han oplever under 2. verdenskrig. Han bliver hårdt såret. Han er soldat i en bjergdivision, den 10. 10th Mountaineer, er der, hvor han tjener, bliver såret, og bliver så voldsomt såret, at han bliver efterladt på slagmarken med så stor en dosis morfin i sig, at de skriver et M på ham, de andre, på Bob Doles pande, sådan at man ikke skal give ham mere morfin, for hvis man giver ham mere morfin, så vil han dø af at få mere morfin, og man giver ham så meget med morfin for ligesom at smertedække ham, fordi man er overbevist om, at Bob Dole kommer ikke til at overleve. Men det gør han, og han vender hjem fra 2. verdenskrig, og er en meget, meget svær genoptræningsperiode igennem mange operationer, og slår alle lægers forventninger om, hvordan han kan komme sig, for stor støtte af en læge. Han udvikler et meget nært personligt bånd med, der hedder Hampar Kalkian, som i Chicago foretager en række operationer på Bob Dole, som Bob Dole ikke skal betale for, fordi det er så eksperimentelt, det der foregår, at det ikke på banen at gøre det. Og Bob Dole kommer ud af det her lange forløb og står så der med to Purple Hearts. Det er jo sådan, at i det amerikanske militær, hvis man får medaljen af Purple Heart, så er det fordi, man er blevet såret, mens man er i tjeneste. Og også en Bronze Star, som de dekorationer, han får for sin indsats i 2. verdenskrig, og begynder en politisk karriere, hvor man tydeligt kan se på ham, at han er veteran, fordi han har en arm, eller har faktisk to arme, der ikke fungerer så godt. Den ene lærer han sig selv at skrive og bruge sådan nogenlunde funktionelt, og den anden kan han aldrig rigtig få til at fungere som den virkede tidligere. Og fra dag af, der begynder en politisk karriere, der blandt andet bringer ham ret tæt på Det Hvide Hus, men det er altid lige ved og næsten for Bob Dole. Lad os lige tage en episode, jeg kan huske fra han stillede op til præsidentvalget i 1996. Han stillede faktisk først op, men det kan vi eventuelt vende tilbage til. Han er vicepræsidentkandidat for Gerald Ford i 1976. Det er der, hvor Jimmy Carter ender med at vinde valget. Og så bliver han altså præsidentkandidat i 1996. Men da han er præsidentkandidat i 1996 for republikanerne, der er jeg Moskva-korrespondent, og jeg er i den forbindelse i Armenien. Af en eller anden årsag på det her tidspunkt. Og i Armenien, der er Bob Dole var og er en folkehelt, fordi før omtalte læge Kilikian, som opererede ham i Chicago, han var selv en overlever af det, man i Armenien kalder det armenske folkemord, det som de mener, at tyrkerne begik på dem, det mener tyrkerne ikke, at de gjorde, men Bob Dole var efter hans nære venskab med lægen, der var en overlever fra det armenske folkemord, så var han en meget, meget stærk fortaler for, at man skulle sige og beslutte sig for, at der var tale om et folkemord på armenerne. Så på den måde blev han en stor helt i Armenien også, på grund af den her rolle, som var en vigtig ting for ham i hele hans politiske værv, faktisk. Og man kan sige om Bob Dole, at han jo er med så længe, så Bob Dole også aktiv nok, selvom han er en til sidst selvfølgelig meget gammel mand, at han også smider sin hat i ringen omkring Trumps periode i amerikansk politik, og efter at have været sådan den her person, som for mange repræsenterer sådan et republikansk parti, der står for ordentlighed, og Bob Dole var meget konservativ på mange områder, men et menneske, som nød stor respekt på begge fløje i amerikansk politik, også selvom han var så konservativ, som han var. Men da han bakker Trump op, og først til aller sidst synes at tage en smule afstand til ham, der får man så også at se måske en træk ved Bob Dole, som kommer til at være, som i hvert fald fylder meget i mange af de her artikler, der nu bliver skrevet om Bob Doles liv i amerikansk politik, at det var en slags plet på hans karriere, at han først til aller sidst gør en slags op med Donald Trump. Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til hans politiske, kan vi godt sige, højdepunkt, nemlig hans kampagne for at blive USA's præsident i 1996, der hvor han altså bliver republikanernes kandidat. Det er en valgkamp, som ender med, som alle ved i dag, at Bill Clinton, han genvinder posten for en anden periode. Men udover Bob Dole som modstander til Clinton, så var også Ross Perot tredje partikandidat på det her tidspunkt. Det ender med, at Clinton vinder. Han får 49,2% af stemmerne. Dole fik 40,7, og Perot fik 8,4. Så selv hvis man lagde Dole og Perots stemmer sammen, så var det blevet uafgjort, og der er nok ikke grund til at tro, at alle Perots stemmer, hvis han ikke havde stillet op, var gået til Bob Dole. Så det var et nederlag, han fik der. Men lad os lige prøve at gå tilbage til et af de temaer, som Bob Dole havde i valgkampen i 96. Det handlede meget om, at man skulle hindre den epidemi, der var med pillemisbrug, der var med narkotika, der var med misbrug i al almindelighed blandt unge. Og her brugte han Bill Clinton som angrebspunkt. Prøv at høre den her valgreklame fra 1996. Nicole is a high school junior with short brown hair. She has smoked marijuana since she was 13. She told the New York Times, "Look at Bill Clinton. He smoked marijuana and became president. He said that if he tried it again, he'd inhale." If you had it to do over again, would you inhale? Sure, if I could. I tried before. Before you vote, remember, our children have to live with the president we give them. Ja, men altså, der kan vi høre, at han jo altså angriber, det er jo sådan et personangreb her på Bill Clinton, og det handlede jo selvfølgelig om, at det var velkendt op til, at han blev valgt første gang i 92, da kom det frem, at han havde røget marihuana under sit ophold på Oxford Universitetet, dog uden at inhalere. Det bringer han op igen, og på en eller anden måde gør han altså Bill Clinton til symbolet på, hvorfor man i USA har et stigende problem med med misbrug af forskellige slags blandt unge mennesker. Det lykkedes ikke for ham. Det lykkedes ikke for Bob Dole for det budskab igennem. Ikke rigtigt. Der var ikke nok, der... den valgkamp var jo lidt underlig. Også fordi Bob Dole... det var faktisk første gang, jeg opdagede Bob Dole. Det var i 96-kampagnen. Og det var en kampagne, som, hvor han selv bagefter sagde, at det var en meget, det var på en eller anden måde meget stiv. Han blev aldrig rigtig rullet ud som det her. Han er jo et meget morsomt menneske. Har skrevet flere bøger om politisk humor, og har endda lavet en rangliste over, hvilke præsidenter, der burde... en rangliste over præsidenter, alt efter hvor sjove de var, og han jeg kan afsløre, at den præsident i amerikansk historie, Bob Dole, synes var den sjoveste præsident, amerikanerne nogensinde havde haft, det var Abraham Lincoln. Han kunne være sådan et meget lunt menneske, og han var en yndet gæst i blandt andet sådan nogle programmer, som Letterman, programmer, og sad der og snakkede om alt muligt mellem himmel og jord. Men den her valgkamp, som han selv sagde, jeg viste ikke nok ben, sagde Bob Dole, underforstået, at han blev aldrig rigtig rullet ud som et menneske, man kunne forstå. Altså det her underlige forsøg på et karaktermord på Bill Clinton, som du lige har spillet for os, David, er godt symptom på, hvorfor han ikke kom videre i amerikansk politik, fordi han var utrolig kedelig i valgkampen i 96, og meget langt fra den person, jeg så senere fandt ud af, Bob Dole egentlig var. Så lad os prøve at få et eksempel på, hvor lun en person han i virkeligheden var, ved at lave et tilbageblik til den 17. januar 1997. Det er 3 dage før Bill Clinton skal genindsættes ved den store inauguration på The Mall i Washington D.C. Det her, det er både et billede på, hvad man ikke kan forestille sig i amerikansk politik i dag, og det er også et godt billede på Bob Doles lune side. Der sker simpelthen det 3 dage før, at Bill Clinton skal genindsættes, der giver han The Medal of Freedom til Bob Dole inde i Det Hvide Hus. Lad os prøve at høre, det er Tom Brokaw, dengang stjernevært på NBC i USA, der sådan indleder det her. Prøv at høre det med her. In 3 days, Bill Clinton will claim the prize he won back in November, his formal second term as President of the United States. But today, he honored the man he had to beat to get that prize, honored him with the nation's highest civilian award. At an emotional White House ceremony, Bob Dole was awarded the Presidential Medal of Freedom for his long years of public service and his heroism in World War II. Son of the soil, citizen, soldier, and legislator, Bob Dole understands the American people, their struggles, their triumphs, and their dreams. Then, in vintage Dole style, the man who could have been president brought down the house. I, Robert J. Dole. Do solemnly swear. Oh. Sorry, wrong speech. The voters cannot take away his sense of humor. Not to NBC. Ja, det var altså hans sidste store optræden, kan man sige, på den amerikanske scene. Det er jo et godt billede på, Mads, det du sagde, han var en lun fyr for den tale, for dem, der ikke lige måtte tænke over, hvad det var for en tale, han kom til at holde her, så var det selvfølgelig den tale, han ville have holdt, eller den erklæring, han ville have holdt, når han ville blive indsat som USA's præsident, hvis han havde vundet valget. Meget morsomt. Ja, det er ret morsomt, og da han så, altså efter 1996-valget, der vælger han at gå nye veje, og bliver jo sådan en der optræder i talkshows overalt i USA, og også er i mange reklamer, og lever sådan et liv i offentligheden, hvor man ser en helt anden side af ham. Han er en, der virker meget frigjort, efter han har haft sin tid i politik og folder sig ud. Så der får amerikanerne ham at møde, ikke bare i det klip, du lige har vist her, men han lavede reklame for Pepsi sammen med Britney Spears på et tidspunkt, og Viagra var han også ude og føre sig frem med, og elskede at være med i sådan programmer som Larry King Live og sådan noget, og var ofte med i Jon Stewart's The Daily Show. Så han fik sådan et liv efter politik, hvor man nok også fik øjnene op for, at der var en anden side af Bob Dole, og måske havde man mistet en mulighed for at få et meget helt og interessant menneske som præsident. Og det skulle han jo nok have vist vælgerne noget tidligere. Der hvor han blev valgt, og som altså han var fra Kansas, og der kendte man godt den side af Bob Dole, den her underspillede lune. Og amerikanerne er ikke så gode til folk, der er underspillet, men i Kansas kan man godt finde ud af den slags personligheder, og elsker det der med at være underspillet. Kansas er sådan USA's svar på Vestjylland, og der passer han godt ind, men vi fik først den hele Bob Dole at se, da han var færdig med politik, i hvert fald uden for sådan sin cancer-setting. Og det er også nok det, der er grunden til, at selvom han var vældig der mange, så blev han aldrig en af amerikanerne rigtig tog til sig, før han ikke længere havde muligheden for at blive præsident. Han bliver altså valgt første gang til et politisk hverv hjemme i Kansas i 1951, hvorefter han senere hen, godt 10 år senere, begynder sin karriere i Washington D.C., hvor altså han træder tilbage i 1996. Så en lang periode i toppen af politik, og så skal vi måske også som parentes bemærke, Mads, at hans hustru, Elizabeth Dole, også har indtaget vigtige positioner i amerikansk politik. Hun har været minister i regeringer, hun har været senator selv efter Doles periode. Hun var senator fra North Carolina. Ja, og hendes rolle i amerikansk politik er bestemt, på mange måder er hun mindst lige så stor som ægtemandens rolle. Det er der ingen tvivl om. Hun er en, der fylder meget. Hun er, skal måske sige, hun er jo den anden fru Dole, der findes, hvilket også var lidt usædvanligt for sin tid, at han var fra den del af det konservative bagland, hvor det at blive skilt er noget, man ikke håndterer så godt, men i Bob Doles tilfælde kom det aldrig til at overskygge hans politiske karriere, at han havde en skilsmisse med sig i bagagen. Det havde Reagan også, og han kunne også godt håndtere det. Men mange andre fra den generation vidste, at hvis de ikke holdt sammen på familien, så ville de også få nogle svære konsekvenser for deres politiske liv. Sådan var republikansk politik i mange år. Lad os lige prøve her mod slutningen af udsendelsen at skifte spor til udenrigspolitik. Først gør vi det ved at gå tilbage i tid til den 7. december for 80 år siden, fordi det var det øjeblik, hvor USA for alvor meldte dets entré i 2. verdenskrig. Vi hører her præsident Roosevelt tale efter at Pearl Harbor er blevet angrebet. December 7. 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. No matter how long it may take us, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Yeah. Vi siger jo altid, at det 20. århundrede var det amerikanske århundrede, og for det øjeblik, japanerne, som jo var allieret med Nazi-Tyskland, angriber USA 7. december 1941, der træder amerikanerne ind i 2. verdenskrig. Vi kender den lange fortælling om, hvad det fører til, og så kan vi sige, at i resten af det 20. århundrede, der er det åbenlyst for enhver, at USA er verdens mægtigste og vigtigste nation og stærkeste militærmagt. Det her øjeblik var selvfølgelig et chok for amerikanerne, da det skete, at man kunne lave et sådan overraskelsesangreb, som i dag ville være svære at forestille sig, at nogen kunne lave. Men det vækkede amerikanerne, det fik amerikanerne ind i 2. verdenskrig. Roosevelt selv var meget overrasket over angrebet. Han sidder faktisk i Det Hvide Hus, og han samlede på frimærker, Franklin Roosevelt, og skulle og havde taget tid fra til, at nu skulle han lige ordne sin frimærkesamling, da han får at vide, at Hawaii, Pearl Harbor Hawaii, er blevet angrebet. Det er en af præsidentens rådgiver, der kommer ind og fortæller ham det, og på stedet så sætter de sig ned og begynder at arbejde på at skrive den her tale, som kaldes The Day of Infamy Speech, og det gør de i flere omgange, og da han til sidst afleverer talen, som er til til kongressen, man samler kongressen, og så holder han talen for ikke bare kongressens medlemmer, men selvfølgelig også for hele nationen, der har man på meget kort tid fået skrevet en tale, der går over i amerikansk historie, og det er lidt, synes jeg, sjovt at tænke på, at det sker på en dag, hvor Roosevelt tænker, at han kan arbejde med sin frimærkesamling, og så ender han med at skrive verdenshistorie og holder en tale, der er altså en af de her helt store taler fra amerikansk historie, som er med til at sådan i ord forklare amerikanernes vej ind i et nyt århundrede, fordi det er med det angreb og med den her tale, at USA går ned ad det spor, som fører til, at de bliver den meget, meget magtfulde nation, som de jo er i dag og har været lige siden. Uanset hvor lang tid det tager, siger Roosevelt her, så vil USA svare tilbage, og det vil vi blive ved med lige indtil vi har fået den ultimative sejr. Det lød næsten som Churchill i øvrigt i sine berømte krigstaler, også et afgørende øjeblik. Så fast forwarder vi lige til situationen her i de senere år. 2014, Rusland under Putin går ind i Krim, det er en del af det selvstændige Ukraine. Ukrainerne håber på, at amerikanerne på en eller anden vis vil hjælpe dem, så de ikke mister Krim. Det gør amerikanerne ikke, og derfor har vi den situation på nuværende tidspunkt, at Rusland under Putin erobrede Krimhalvøen og stadigvæk er til stede i det østlige Ukraine, og det er sådan en situation, der hele tiden er anspændt. Hvad sker der nu? Lige i disse uger har vi en diskussion om, kunne russerne igen finde på at gå ind i Ukraine, det er diskussion frem og tilbage. Det var et emne, da Joe Biden og Putin i den forløbende uge holdt et videotopmøde. Og prøv lige at høre, hvad Jack Sullivan, det er altså den nationale sikkerhedsrådgiver for Biden, han siger efter, at Biden og Putin har talt sammen. Her skal vi høre, hvad han svarer på et spørgsmål, der handler om, hvad vil USA gøre denne gang? I will look you in the eye and tell you, as President Biden looked President Putin in the eye and told him today, that things we did not do in 2014, we are prepared to do now. Now, in terms of the specifics, we would prefer to communicate that directly to the Russians, to not negotiate in public, to not telegraph our punches, but we are laying out for the Russians in some detail the types of measures that we have in mind. We are also coordinating very closely with our European allies on that at a level of deep specificity. We have experts from the Treasury Department, the State Department, and the National Security Council in daily contact with the key capitals and with Brussels to work through that package of measures. But I think it is not profitable for us to lay out the specifics of it standing here at this podium today. Ja, jeg vil se dig i øjnene, siger Jack Sullivan til den journalist, der stiller spørgsmålet, præcis ligesom Joe Biden gjorde, da han så Putin i øjnene, og så vil jeg sige til ham, der er ting, vi ikke gjorde i 2014, som vi er parat til at gøre nu, hvorefter han så ikke helt vil fortælle, hvad det er. Men alligevel, det er sådan lidt en hardliner, vi hører her. Ja, det må man sige, og det her med, at vi i de her dage jo har en stor koncentration af russiske tropper på Ukraines grænse, har jo været en tilbagevendende påmindelse om, at det godt være, at USA de her år er meget orienteret mod Stillehavet og Kina, men der er stadigvæk den gamle verdens uorden, som man skal forholde sig til, og i den afdeling af butikken, der har man et opportunistisk Rusland, som det er vigtigt, man adresserer. Og der har man fra det Hvide Hus' side lige fra starten gjort det klart, at det godt være, at USA er på vej mod Stillehavet, men det betyder ikke, at de ikke passer den opgave, det er at holde øje med, hvad Rusland gør og siger. Og Biden har været i sin måde at tale med og om Rusland og Putin på meget, meget klar i mailet. Også nok mere hård i filten, end man nok havde forestillet sig, før han blev præsident. Med disse ord siger Mads Fugle og jeg, David Trads og Andreas ude i teknikken. Tak for denne uge med Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.